Tu trójka. I wracamy do studia w Warszawie. U nas minęła czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Let's get on the phone. Do you wanna come on?

za tym rogiem nie ma nic. Na twe oczy miękką dłoń kładzie ciemność i twe koń. Nowy Grzegorz Turnał i ledwie zaczęliśmy, już 25 minut po czwartej. Trzy daty na rozgrzewkę z trójkowego kalendarium. 24 listopada 1632 roku urodził się Benedictus Barus de Spinoza, niderlandzki filozof, autor etyki. Przypominamy, że stworzył system filozoficzny oparty na pojęciu jednej, wiecznej i wszechogarniającej substancji zwanej naturą lub Bogiem, a w etyce głosił moralność autonomiczną. Zmarł w 1677 roku. W 1713 urodził się Laurens Stern, irlandzki powieściopisarz, który wywarł ogromny wpływ na rozwój struktury powieści nowożytnej. Autor Podróży sentymentalnej przez Francję i Włochy. Zmarł w 1768 roku. I tegoż właśnie 1768 roku urodził się Jerzy Brandke, filolog, pierwszy polski księgoznawca i badacz kultury śląskiej, autor licznych prac z zakresu historii drukarstwa. Zmarł w 1835 roku. To tylko fragment kalendarium, ciąg dalszy już za niecałą godzinę, a tam również pojawi się muzyczne trójkowe kalendarium i będziemy wspominać wielkich artystów. To już za niecałą godzinę. Za chwilę, za 4 minuty z ogonkiem, pan synoptyk i najświeższa prognoza, a wcześniej Czesław Niemen. Żeby z chaosu rzecz wyodrębnić, w kształt ułożyć wątek, to jak docenić dzieło bezcenne z jarmarcznych stosów, unieść perełkę wyjątek. Się zachwycić doskonałością unikalnego odkrycia, by ponad interes trzebych i blichtr cieszyła urodą prostota życia. Żeby z patosu słów nadużytych gniewny wulgary zgłosiciel, któremu modernizm namieszał w głowie. Niech nie zaciemnia myśli przed świtu poezja. To nie obsesja, tylko nałogu. To dobroć poety w ucieleśnionym słowie. Nie tylko w radiu, ale także i teraz w kinie. Czesław Niemen, Insonancja na dzień dobry, a na budziku 4:30. A jak już pan od pogody się zgłosił do odpowiedzi, to wysłuchamy. Cóż ma mądrego do powiedzenia? Europa Wschodnia w zasięgu rozległego wyżu. Na pozostałym obszarze dominują niże z układami frontów. No a Polska będzie na skraju wyżu z nad Rosji w chłodnej polarno-morskiej masie powietrza i od zachodu nasuwać się będzie zatoka niżowa z ciepłym frontem i opadami. A za tym frontem napłynie jeszcze bardziej ciepłe powietrze polarnomorskie. Czy to możliwe? Chyba tak. Później nadejdzie front chłodny, za którym ponownie napłynie chłodniejsze powietrze polarnomorskie. No chłodny to chłodniejsze, a polarnomorskie to już się tak przyzwyczailiśmy do tego, że hej. W miarę pogodnie ma być, choć w północno-zachodniej połowie kraju postępujące od zachodu opady deszczu w dzień. Na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie także śnieg i deszcz ze śniegiem. Najwięcej przejaśnień dziś w Polsce południowo-wschodniej. Wiatr południowy i południowo-wschodni właśnie, słaby i umiarkowany nad morzem, dość silny i silny. O, jakie uzupełnienie mamy, bo kiedyś o tym mówiliśmy, ileż to ten silny i silny wynoszą. Dość silny 30, około 30, silny do 45 km na godzinę. Ach, pomieszał szyki pan synoptyk. W porywach do 65, no niech będzie. Po południu słabnący, to już w ogóle namieszał. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali, ale z temperaturą dziś i od jakiegoś czasu, przecież przez cały listopad chyba nie mamy na co narzekać, od jakiegoś czasu zaczynamy od zera i tyleż właśnie dziś na Suwalszczyźnie w centralnej części kraju plus 4, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku, cała okrągła piękna 8. Nie dobijaj się, nie otworzę ci, nie wyglądam dziś przesadnie ładnie. Późno przyszedł sen, przyszedł i był zły. Nie ma siły na zabawę w przyjaźń. Nie, nie, nie, nie, to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytasz nie, jakby nie było tak. Się, nie otworzę ci, całe ciało mam obolałe. Późno przyszedł sen, przyszedł i był zły. Nie mam siły na zabawę w miłość. Nie, nie, nie, nie, to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytasz nie? Nie, to miały być wiosełka, ale poranne bum bum, myślę, z taką energią.

San Francisco to nie to miejsce i czas. Jutro dla mnie to już przyszłość, inna kreacja i twarz. Schną na szybie ślady łez, pora już dograć ten akt. Kto z nas kiedyś, patrząc wstecz, wspomni love story sprzed lat. Wspomni love story sprzed lat. Papierowy księżyc z nieba spadł, skończył się wideo, film. Może to był romans, może żart. Dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Marzy mi się Yokohama, hotel z obłoków i szkła. Jak mam zmienić fałsz i banał życia, co byle jak trwa. Schnął na szybie ślady łez, ktoś nas wyszmusi na plus. Taki mały dramat, lecz wszystko w nim jasne jest już. Wszystko w nim jasne jest już. Papierowy księżyc z nieba spadł, skończył się wideo, film. Może to był romans, może żart. Dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Papierowy księżyc z nieba spadł. Umarł król, niech żyje król. Znów tak szybko sama jadę w świat, w którym nie liczy się nic. Prócz paru szalych i wzdór. Księżyc z nieba spadł, skończył się wideo, film. Może to był romans, może żart. Dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Papierowy księżyc z nieba spadł. Umarł król, nie żyje król. Znów tak szybko sama jadę w świat, w którym nie liczy się nic. Prócz paru szaleństw i wzdór. Ależ wersja papierowego księżyca. Tego księżyca no, można i kawałeczek ustrzec tu i tam, bo przecież aż tak gęstych mgieł dziś nie ma, jak wczoraj o poranku, zatem można jechać, choć trzeba uważać na temperaturę koło minus 3 między Pabianicami a Poznaniem, skąd gorąco pozdrawia pan Rafał, jak zwykle w drodze do pracy, czy raczej w pracy za kółkiem, tak należałoby powiedzieć. Etatowo także pan Kuba, wspólnie z nami pan Wojtek z Bielska-Białej, dziadek pan Wojtek z Bielska-Białej, na pace minus 3, na zewnątrz minus 3, tak równiusieńko dziś w wielu miejscach trójka z minusem pokonedia, czyli taka delikatna mgła dziś, albo bez mgieł, raczej tak należałoby powiedzieć. Pan Robert Kolejarz też z nami, do kolejarskiego fachu jeszcze wrócimy dziś, będziemy mieli dla państwa wspaniałą niespodziankę. Mam nadzieję, że już niektórzy o tym słyszeli, a głośno na pewno o tym będzie, szczególnie dziś w Warszawie. Już teraz proszę zarezerwować czas na dzisiejszy wieczór. Dzień dobry panie Budziku, w nowym tygodniu, no to zaczynamy to od pana Artura. Jak zwykle napar z listka czystka, kawa i kefir, taki poranny trening do tego. No i muzyczne podpowiedzi jak zwykle. Ach, to będzie rzecz jasna wspomnienie i w muzycznym trójkowym, i także w naszym listopadowym cyklu budzikowych wypominków. To już przed godziną 6, ostatni tydzień. Tegoż właśnie warto się może i nasłuchać na zapas tego, co najlepsze z historii muzyki, tych, którzy gdzieś już daleko w górze wyprzedzili nas w tej ziemskiej wędrówce. Pan Darek na posterunku Będzin-Grodziec, na zewnątrz pół, poniżej, niebo czyste, mgieł brak jeszcze trochę i kończymy służbę na dziś. No to bardzo się cieszę, że wspólnie zabrali nas państwo jakoś ten czas tak powolutku, powolutku, ale z górki. Co najważniejsze, nasza ulubiona 4:44. Dlaczego? Because pięknie i delikatnie Agata, a za chwilę sygnały zagraniczne od państwa. You can take from me whatever you want to. I'm free of charge. You can say to me whatever you want to. I won't close your mouth, or you can treat me like a doll. just because I am because I am yes. You can take me for a walk, we can ride a bike. You can show me to your friends, they can tell you how lucky you are, and then I'll give you a smile, the prettiest I know, just because I am because I am yes. You can tell everybody, oh, you love me so. You can put me on a shelf with all the doors, and then I must be happy, I must be proud, just because you are because you are mine. Because you are mine. Who is going to win this time, this bitter game? You live your crystal world on me, silly girl. With childish dreams, with silver smile, with bunch of hope. Hopes always too high. You can take from me whatever you want to, I'm free of charge. You can say to me whatever you want to, I won't close your mouth. Or you can treat me like a doll, just because I am because I am yours. Because i Agata. Za 12 minut piąta to u nas, a u państwa po drugiej stronie, u pana Stefana na przykład, już po śniegu. Na lodowcu pogoda wymarzona, poziom optymizmu cały czas do góry, bliżej gwiazd błyszczących niczym brylanty. Kitzsteinhorn. Z lodowca, tak powiedzmy dziś, z samego lodowca pan Stefan gorąco pozdrawia Austrię, okolice Wiednia, tak nominalnie bardzo dziękujemy. Na dzień dobry pan Marcin, Nowa Zelandia z Antypodów, właśnie zbliża się 17, za oknem słońce, bezchmurne niebo, 18 stopni, słońce wzeszło dawno, dawno temu, 14 minut przed godziną 6 rano, a zajdzie, no to już lada moment. Prawie o 21. A jak tam u państwa? No tak nas powolutku, po cichutku denerwuje, tak? Troszeczkę z drugiej strony globusa łaskocze pan Marcin. Na dzień dobry. Miłego tygodnia. Jak zawsze niezawodnie podpisuję listę obecności. Bardzo dziękujemy. Wracę do papierków po porannych obserwacjach. Po południowo-wieczornych obserwacjach tego, co dzieje się w przepięknych, właściwie można by już powiedzieć, letnich okolicznościach przyrody. Bardzo dziękujemy. To my znacznie wyprzedzimy rzeczywistość. To za chwilkę muzycznie, ale wcześniej jeszcze pani Ewa i pan Robert. Państwo odpowiednio i zza wielkiej wody, i zza małej kałuży. Bardzo dziękujemy także i za te niezawodne po prostu sygnały obecności po drugiej stronie radioodbiornika. Tak zaskoczymy nie tylko pana Marcina, ale myślę pozostałych. Może poprawimy humor, czemu by nie. To dziś, sobota.